Kobiecka i Tomasz Żąda. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Artur Wertowski. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, żeby nie zbliżać się do Wisły w Warszawie. Do stolicy dotarła fala kulminacyjna. Donald Tusk nie dojedzie na posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u. Tłumaczy się obowiązkami. Przewodniczący komisji informuje, że nie dostał wiadomości o nieobecności. W serwisie trójki także o finale piłkarskiej Ligi Europy i związanymi z nim kontrowersjami. Przez Warszawę przechodzi fala kulminacyjna na Wiśle. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o zamknięciu bulwarów nad rzeką. Zostały zamknięte śluzy, port Czerniakowski, śluzy, które zapewniają bezpieczeństwo choćby Wisłostradzie. Również podjęliśmy decyzję o tym, żeby ostrzegać mieszkańców, żeby nie poruszali się po bulwarach. Będziemy mieli bardzo silne wiatry i silne opady deszczu. W związku z tym przebywanie na bulwarach jest po prostu niebezpieczne. Dla Warszawy i Mazowsza hydrolodzy wydali ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w Kujawsko-Pomorskiem. I kolejne tematy w serwisie trójki. Donald Tusk nie stawi się dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Były premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, tłumaczył, że ma stać na czele unijnej delegacji do kilku państw azjatyckich. I dodaje, że w ubiegłym tygodniu jego pełnomocnik poinformował komisję o nieobecności spowodowanej obowiązkami. Ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa. Jak wiecie, zawsze się, mimo mojej negatywnej oceny co do niektórych intencji czy zamiarów, ale czy to była prokuratura, czy komisja, ja stawiam się, kiedy organa państwa polskiego mnie wzywają. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiSu Kazimierz Smoliński twierdzi tymczasem, że do sekretariatu komisji nie wpłynęło żadne pismo w sprawie nieobecności Donalda Tuska. Moim zdaniem co najmniej lekceważenie instytucji państwowej, jaką jest komisja, Sejmowa Komisja Śledcza, ponieważ świadek wezwany wiedział o tym wezwaniu już bardzo dawno i nie wiem, czy czekał na wynik wyborów, czy jak to można określić, być może to miało wpływ. Członek komisji z ramienia PO Zbigniew Konwiński zwraca uwagę na innego świadka, który nie został do tej pory przesłuchany. Do dziś dnia nie przesłuchaliśmy Mariusza Kamińskiego, który był przez 2 lata szefem CBA w okresie, który bada komisja. I mimo, że Mariusz Kamiński został przegłosowany przez komisję jako świadek tydzień przed Donaldem Tuskiem, to do dziś nie ma wyznaczonego terminu przesłuchania. I to pokazuje, że pisowska większość komisji w sposób dość taki dowolny traktuje świadków, kategoryzując ich. Sejmowa Komisja Śledcza bada nieprawidłowości związane z VAT-em w latach 2007-15. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku w tym okresie mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Folwark dla koni. W Szczedrzykowicach na Dolnym Śląsku prosi o pomoc. Po ulewach toną wybiegi i zapasy jedzenia. Straty sięgają już 100 tysięcy złotych. Trzeba pilnie wykonać meliorację i remont dachu stajni. Fundacja Centaurus zaapelowała o finansowanie wsparcia do wszystkich, którym leży na sercu los 400 koni. Póki co udało się odpompować wodę z kilku wybiegów, jednak to za mało. W kolejnych dniach znów ma padać. Już niemal 80% zapasów przemokniętej paszy trafiło do utylizacji. Zdaniem weterynarza taka sytuacja w dłuższej perspektywie zagraża również zdrowiu zwierząt. Konie nie mogą przebywać na zalanych wybiegach. Nie ma jednak możliwości ewakuacji. Fundacja zwraca się z prośbą o pomoc, bo koszty remontu i ponownego zakupu zapasów siana przerastają ich możliwości. Relacjonowała Karolina Kurczap z Radia Wrocław. A na koniec serwisu trójki, coś dla zainteresowanych piłką nożną, choć nie tylko. Wieczorem poznamy zwycięzcę piłkarskiej Ligi Europy. Chelsea zagra z Arsenalem w Baku, stolicy Azerbejdżanu. O związanych z tym kontrowersjach nasz dziennikarz sportowy Mateusz Fusiarz. To będzie finał podtekstów. Liga Europy może jest uważana za rozgrywki na starym kontynencie drugorzędne, ale pod względem spraw kontrowersyjnych deklasuje w tym roku Ligę Mistrzów. No bo czy ktokolwiek ma zastrzeżenia, że Liverpool i Tottenham zagrają finał w Madrycie? Zupełnie nie. Ale to, że Chelsea i Arsenal o trofeum Europa League zagrają w Baku, nie schodzi z ust komentatorów, kibiców czy samych piłkarzy. Azerbejdżan, a przede wszystkim jego stolica, w ostatnich latach dały się poznać jako miejsce przyjazne sportowym wydarzeniom. Czego znakomitym przykładem jest Grand Prix Formuły 1. Baku to miasto tętniące życiem, pełne zabytków, ale też nowoczesnych i innowacyjnych budowli, takich jak ogniste wieże. Jest też druga strona medalu. Organizacje walczące o prawa człowieka od lat mają zastrzeżenia do działań lokalnych władz.

I said, are you gonna be my girl? Brawo. A myślałem, że jeszcze coś zaśpiewa. Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, 11 już minut po 6. Kłaniamy się, pan się musiał wykrzyczeć od samego rana, ale zakochany, co wiadomo, musi się wyszumieć. O czym to ja mówiłem? Aha, dzień dobry państwu, kłaniamy się, zaczynamy. A pan będzie śpiewał. 3, 4. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your draw at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath. Wczoraj o poranku przez pierwszą godzinę mieliśmy taki delikatny motyw przewodni muzyczny i pan Tomek od razu dopytuje, czy dzisiaj też jest, bo jeśli jest, to już odkrył pan Tomasz, jaki to motyw. Mai. Zaczęło się od Mai Generation i teraz John Mayer. Trochę może tak. Zapraszamy do Trójki. Ale co się wydarzy dalej, tego nie wie nikt. 15 minut po 6. Chociaż nie, od razu Państwu powiem, co się wydarzy do 9. O dużych rodzinach sobie porozmawiamy. O tym, jak się mieszka z taką dużą, dużą, dużą rodziną. Łazienka jest takim punktem zapalnym. Mam i córki, i synów, i córki wiadomo, z racji wchodzenia w taki wiek dojrzałości. Chcą więcej tego czasu spędzać przed lustrem. No i to jest taki właśnie punkt sporny zawsze. A właśnie, łazienka to jest taki element newralgiczny, jeśli można tak powiedzieć. Jak to jest mieszkać z dużą rodziną? Po 7.35 sobie o tym porozmawiamy. Zapraszamy Państwa już teraz. Projekt Tata, 7.20 i dziś rozmowa z tatą autystycznego synka. Troszkę mnie boli ten stereotyp autyzmu, który ludzie pojmują jako ten stereotyp takiego zdolnego dziecka, jak Rainman był. Chciałbym, żebyśmy więcej mówili o tym autyzmie z tym skrajnym spektrum. 7.20, projekt Tata, zapraszamy Państwa już teraz. Za kilka chwil porozmawiamy o teorii względności. Generalnie o rzeczach bardzo trudnych dla przeciętnego obywatela do zrozumienia, no bo jak zrozumieć teorię względności? Można i tak. Mój kochany dziadek powiedział mi, jak to babcia wychodziła do sąsiadki i powiedziała, że wróci za 5 minut, ale żebym mieszał bigos co 15. O, i to jest teoria względności. Taka nasza, swojska. O tym także będzie i to za kilka chwil. O teorii względności i o tym, jak ją wytłumaczyć przeciętnemu obywatelowi. Doktor Tomasz, kwadrans po 7, on to potrafi wytłumaczyć oczywiście takie rzeczy. Dziś będzie generalnie wyłączał. To, że się wyłączyła, nie znaczy, że można wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i że tak naprawdę możemy to zostawić. No nie, zdecydowanie. To ja nawet teraz wiem, że nie powinno się tak, choć nie wiem czego nie powinno się tak wyłączać. 7.15, dr Tomasz Rożek, pytanie z kosmosu, zapraszamy. No i przed 7 oczywiście Filip Jeślar ze skrzypcami, już powinien trenować. Więc jak się przygotuje, to Państwu zaprezentuję. 16,5 minuty po 6, 22 i 7 trójek. Numer telefonu już do dyspozycji. Monika Rutka czeka na Państwa. A poza tym ranek @polskieradio.pl, a poza tym 71335, a poza tym to zapraszamy Państwa serdecznie do Trójki. No zobaczymy, czy teoria słuchacza się potwierdzi i to będzie maj. Sat down in the kitchen. No nie wiem, czy tam był wątek majowy w tej piosence, czy też nie, ale przypomniało mi się, że dawno nie słuchaliśmy o tym, co robi Maj, czyli Maj Delilah. 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Przechodzimy do sprawy, bo dzięki niej możemy korzystać ze smartfonów. To w nich przecież wbudowany jest system GPS, dlatego nie gubimy się, a na przedmieściach się nie gubimy. Jej odkrycie dało podstawę do wykorzystania energii jądrowej w elektrowniach. Mowa oczywiście o teorii względności Alberta Einsteina. Dokładnie 100 lat temu, 29 maja, angielski astronom Arthur Eddington potwierdził ogólną teorię względności sformułowaną przez wybitnego niemieckiego fizyka. A jaka jest potoczna wiedza o tym, co Einstein odkrył. No co? E równa się mc kwadrat, to chyba wszyscy kojarzą. Jeśli będziemy podróżować z prędkością światła, czas będzie stał w miejscu, tak? Potrafię to zrozumieć w taki sposób, że nie wiadomo, czy my się przemieszczamy względem peronu, siedząc w pociągu, który odjeżdża, czy to peron się przesuwa względem pociągu. Teoria względności to chodzi o to, że możemy zmienić różne zjawiska przez samo dokonanie pomiaru tych zjawisk. W praktyce to jest tak, że na przykład jak sędzia sędziuje mecz i nagle wciśnie na zegarze, zamiast że 8 minut jest do końca, to 4, no to on właśnie wpłynął na ten czas i ten czas się stał względny z takiego bezwzględnego, uniwersalnego. Ogólna teoria względności trochę zmieniła nasze postrzeganie grawitacji i ukazała ją jako lokalne zakrzywienie czasoprzestrzeni, co w potocznym języku pewnie nadal niewiele znaczy. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach. Otaczający nas wszechświat w różnych miejscach, w zależności od punktu siedzenia obserwatora, może wyglądać trochę inaczej. Może zmienia się na przykład upływ czasu wokół obserwatora, choć drugiemu będzie wydawało się, że wszystko jest w porządku. Albert Einstein zauważył, że duża grawitacja wpływa na otaczającą nas przestrzeń i zmienia jej właściwości. To jest podobno najpiękniejsza teoria, jaką człowiek stworzył. Tomasz Rożek, fizyk, popularyzator nauki. My sobie to wyobrażamy tak. Jeżeli są dwa ciała i one są obdarzone masą, to one się przyciągają. Czyli pomiędzy nimi jest coś takiego, co powoduje, że jak gdyby tak ściąga, taka guma. Einstein mówi, nie, to tak nie działa. To działa zupełnie inaczej. Masa zmienia przestrzeń. To, że dwa ciała się do siebie mają, to tylko dlatego, że ta przestrzeń jest tak zmieniona, że w tej przestrzeni są jak gdyby takie dołki. I te ciała się tak staczają w kierunku tej większej masy, bo większa masa to większy dołek. W przestrzeni dwuwymiarowej to wygląda mniej więcej tak, że bierzemy obrus albo prześcieradło i je tak rozciągamy, a na sam środek wrzucamy piłkę. I teraz ta piłka powoduje, że to prześcieradło, ten obrus jest w tym miejscu ugięty. Jeżeli teraz wrzucimy drugą piłkę, no to ta piłka druga poleci w dół. Ale nie dlatego, że jedna z drugą się czymś przyciągają, tylko dlatego, że przestrzeń jest tak ukształtowana, że ta druga po prostu tam wpadnie. Choć tego na co dzień nie odczuwamy, to korzystamy z wiedzy, że ta teoria istnieje i jest słuszna każdego dnia. Wystarczy wspomnieć, że w naszych kieszeniach mamy pewne urządzenia, które nazywamy smartfonami. Te smartfony mają moduły GPS, które korzystając z globalnego systemu pozycjonowania satelitarnego pozwalają nam określić, w którym miejscu na Ziemi jesteśmy, bardzo precyzyjnie, bo z dokładnością co do kilku metrów. Czas troszkę inaczej płynie przy powierzchni Ziemi, a inaczej na orbitach, po których krążą te satelity. I te poprawki pozwalają nam na dokładną lokalizację nas w dowolnym miejscu na Ziemi. Gdyby one nie były wprowadzone, mogłoby się okazać, że siedząc w centrum Warszawy, telefon pokaże nam, że jesteśmy gdzieś na przedmieściach stolicy. Mój kochany dziadek powiedział mi, jak to babcia wychodziła do sąsiadki i powiedziała, że wróci za 5 minut, ale żebym mieszał bigos co 15. To tak chyba najprościej to wytłumaczyć. To tak, to jest generalnie bardzo proste, jak pan wytłumaczył z tym bigosem. No to teraz to rozumiem. W teorię względności zagłębiała się nasza reporterka Justyna Grabarz. Gdyby państwo byli łaskawi też w jakiś sposób, może jeszcze prostszy wytłumaczyć, na czym polega teoria względności, to będziemy wielce zobowiązani. Pan Stefan napisał tak, że to bardzo prosta teoria względności. Każda minuta rano równa się 3 wieczorem. A poza tym to doktor Rożek ma na imię Tomasz? Coś takiego. Tak, no ja wiem, że mogą się państwo zdziwić, ale Tomasz. Zresztą powiemy o tym kwadrans po 7:00. Zapraszamy już teraz. Pan też ma swoją teorię względności. Teoria względności, o której Marcel mówił, jest prosta jak budowa cepa. No, od piątku do poniedziałku mijają 2 dni, a od poniedziałku do piątku 5. I wie to każdy uczeń, każdy pracownik, w szczególności korpoludek. Tak więc bardzo proste do wytłumaczenia. Zdecydowanie, ale jak to działa na te nasze GPS-y, bo przecież pan mówił przed chwilą. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval.

Większość dyrektorów Amnesty International odeszła lub odchodzi ze stanowiska. To po raporcie wskazującym na mobbing w tej organizacji broniącej praw człowieka. Informuje o tym BBC. Raport przygotowano po dwóch samobójstwach, jednego pracownika we Francji i jednej stażystki w Szwajcarii. Wskazano na liczne przypadki mobbingu, poniżania pracowników, molestowania seksualnego, dyskryminacji z powodu płci, rasy czy orientacji seksualnej. Pracownicy zarzucali także kierownictwu niekompetencje, oderwanie od realiów i bezduszność. To był serwis Trójki. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże w północno-wschodniej połowie kraju. Przelotne opady deszczu, a po południu na krańcach wschodnich lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Pomorzu, Opolszczyźnie i Małopolsce przez 16-18 w centralnej części kraju do 21 stopni na Zamojszczyźnie i na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Już dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 100 lat temu potwierdzono teorię względności Alberta Einsteina i o tym sobie rozmawiamy od samego rana. Teoria względności jest wtedy, kiedy ja dzwonię do mojej żony rano, żeby ją obudzić i dopiero żona za 24 razem odbiera telefon i kiedy jej zadaję pytanie, dlaczego nie odbiera, to ona mi odpowiada, bo myślała, że to budzik. No każdy na jej miejscu zrobiłby dokładnie to samo. No może nie każdy. A na przykład pani Anna z Gliwic napisała, że jak się budzi o 4.15, zamyka potem delikatnie oczy na sekundę i otwiera je, gdy jest 5.27. To jest teoria względności. W nawiązaniu jeszcze do tematu przewodniego, czyli teoria względności, jak dla mnie najlepiej owo zjawisko opisuje stwierdzenie, które mówi, że to jak długo trwa minuta zależy od tego, po której stronie drzwi do toalety właśnie się znajdujesz. Numer telefonu znany, ranek@polskieradio.pl, 71335, tak można się z nami skontaktować w każdej sprawie. A teraz, no ciągle nowość na naszej antenie, to Cortez. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień, pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach ducha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila. wina, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień po głosie wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień po głosie wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień Cortez, piosenka napisana przez Piotra Roguckiego. A skoro Cortez, to przypomniało mi się, żeby Państwu przypomnieć o tym, że jutro czwartek i jutro Stelka zaprezentuje w okolicach południa nowy hymn męskiego grania tegorocznego wydania, więc proszę uważnie słuchać Trójki także jutro. Za 22 minuty siódma. Czas na prasę i Piotr Łodej. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej budowa rekonstrukcji. To ostatnie planowane zmiany w rządzie przed jesiennymi wyborami. Dla PiS nowością są mandaty dla dwóch osób. Rzecznik rządu Joanny Kopcińskiej i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. To właśnie poszukiwania kandydatów na te dwa stanowiska sprawiają, że plany rekonstrukcji musiały ulec zmianie. Każda decyzja o nominacji traktowana jest indywidualnie, ale ostateczne ustalenia zapadną na linii premier Morawiecki, prezes Kaczyński. Lepszy niż oczekiwany wynik PiS sprawił, że modyfikacji uległy plany zmian w rządzie. Budowa rekonstrukcji to pierwsza strona Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej opozycja przegrała na własne życzenie. Za kampanię Koalicji Europejskiej odpowiadali ci sami ludzie, którzy pracowali przy nieudanej walce o reelekcję Bronisława Komorowskiego. Sztab wyborczy to była raczej grupa towarzyska, mówi w Gazecie Wyborczej współpracownik Platformy Obywatelskiej. Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy PSL wyjdzie z Koalicji Europejskiej. To w Gazecie Wyborczej. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie Janusz Korwin-Mikke, jesteśmy opcją rosyjską. Przez całą kampanię Konfederacja wypierała się niczym żaba błota posądzeń o sympatię wobec Władimira Putina. Minęły wybory i maski opadają. Jestem opcją prorosyjską, mówił w telewizji Janusz Korwin-Mikke. Jednocześnie stwierdził, że od lat zachęca młodzież do wstępowania do armii, zdobywania stopni wojskowych, a na koniec do zrobienia przewrotu wojskowego. Tymczasem inny lider, Robert Winnicki, zapowiada proces przeciwko Tomaszowi Sakiewiczowi za zarzucenie Konfederacji działań na rzecz Rosji. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Dzieci tracą chęć do życia, trochę przez reformę. Z policyjnych kartotek wyłania się dramatyczny obraz. W ubiegłym roku na swoje życie targnęło się 160 uczniów. Było ich trzykrotnie więcej niż w 2016 i sześciokrotnie więcej niż w 2013 roku. Na przestrzeni 5 lat aż sześciokrotnie wzrosła liczba nieletnich, którzy podjęli próbę samobójczą z powodu problemów w szkole. Policyjne dane o rosnącej liczbie dzieci próbujących odebrać sobie życie znajdują też potwierdzenie w analizie zgłoszeń na telefon zaufania. W 44% placówek brakuje psychologów i pedagogów. Nie chcą żyć. Czarna statystyka polskiej szkoły, o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Nasz dziennik, pierwsza strona o bluźnierstwie w Gdańsku. Szyderstwem z procesji Bożego Ciała w postaci atrapy monstrancji przedstawiającej genitalia zajmie się prokuratura. Do niewyobrażalnych aktów bluźnierstwa doszło na homoparadzie w Gdańsku. Grupa aktywistów posunęła się do sparodiowania procesji Bożego Ciała i Matki Bożej. Feministki przebrane za tęczowe Madonny niosły wstążeczki przyczepione do święcokradczej imitacji monstrancji. Hasła na transparentach epatowały wulgaryzmami. Te sprawy opisuje na pierwszej stronie nasz dziennik. Puls biznesu na otwarciu. Polska wprawi świat w ekstazę. Nie zostaliśmy mocarstwem łupkowym, możemy zostać konopnym. O roślinach, na punkcie których oszaleli inwestorzy, wiemy wszystko, bo uprawiamy je od lat. Gdzie szukać polskiego jednorożca? Być może w konopiach. Rolnicy zakładają kolejne uprawy, a nasza odmiana konopi może odmienić światowy rynek. Rewolucja w konopiach. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Przegląd sportowy na pierwszej stronie. Cel, awans. Mistrzostwa Świata U20. Dziś spotkanie z Senegalem. To o 20.30. Oprócz tego także zaglądamy do tygodników. Gazeta Polska na okładce i wewnątrz numeru temat tytułowy. Pedocelebryci. Kim jest znany telewizyjny showman organizujący seksualne castingi dla nieletnich chłopców? Jak doszło do tego, że pewien muzyk, pedofil, oczekując na wyrok, zgwałcił nastolatkę, a wpływowy niemiecki biznesmen wykorzystujący dzieci został wypuszczony i uciekł z Polski? Choć pedofilia na salonach jest równie odrażająca, co ta wśród duchownych, to mówi się o niej zdecydowanie mniej. Pedocelebryci. Tylko nikomu nie mówcie o tym. W tygodniku Gazeta Polska. W polityce Zachód przegrywa ze Wschodem. Czy da się to jeszcze odwrócić? Chodzi o regiony polskie, a nie europejskie. Kampania miała jednego zwycięzcę i wielu przegranych. Na Wschodzie bez zmian ludzie przyjeżdżali głosować całymi rodzinami. Młodzi upewniali się u rodziców, czy dobrze skreślili. Starszym trzeba było pomóc skreślić, żeby wygrało PiS. Było jak zawsze na Wschodzie bez zmian. No i jeszcze analiza, jak wyglądały wybory do Komisji Europejskiej na tle Europy. Po eurowyborach może powstać Komisja Europejska, przy której polski rząd jeszcze zatęskni za Fransem Timmermansem. Teraz drobnica. To tekst z tygodnika Polityka. I na zakończenie jeszcze tygodnik powszechny. Po 30 latach marzeń dodatek specjalny o 4 czerwca 1989 roku. Polska, Europa i świat krok po kroku. Gdyby zmiany zachodzące w Polsce załamały się, gdyby w 89 roku władze wprowadziły na nowo stan wojenny, byłby to także koniec Gorbaczowa. Jego wrogowie w Moskwie tylko czekali na jego klęskę. I widziane też z drugiej strony, bo to rozmowa z profesorem Andrzejem Paczkowskim, z kolei Antoni Dudek, o tym, z jakimi nadziejami i oczekiwaniami obóz rządzący w PRL podjął rozmowy z Solidarnością i co z tego na koniec wyszło. Podsumowanie tego, co działo się 30 lat temu w Tygodniku Powszechnym. Tak wygląda prasa, także tygodniki. Piotr Łodej, dziękujemy. A pani już śpiewa, to przepraszam. Kosmosu świetlnych lat. Za 16:07 tylko tyle chciałem powiedzieć. Właściwie nie ma i nie było mnie. I my już lecimy dalej, nie przeszkadzamy. Dmuchany ryż, miel, wal. dalej, to hej, pan przygotowany, wszystko dobrze? Tak, tak, z teorii względności też przygotowany jest. A w muzyce jest jakaś teoria względności? Jest, proszę pana, proszę zauważyć, że... To było względnie czysto. A, widzi pan, dobrze, bardzo ładna teoria względności. To pan jeszcze chwilę poczeka. Z przyjemnością. Względnie pan już powinien występować, ale chwilkę jeszcze musi pan poczekać. Nigdzie się nie śpieszymy. Zdecydowanie, bo teraz, proszę pana, jeszcze zas. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Zas, o poranku, zawsze z przyjemnością. Urywki z kalendarza. No to teraz już oficjalnie pierwsze skrzypce grupy Mozarta, czy nie dobrze powiem, czołowe. Równie przyjemnie, bardzo się ładnie zapowiada. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, 29 maja. Imieniny dziś obchodzą Ermentruda, Syzyniusz oraz Maria Magdalena. Maria Magdalena, a Sandra nie. 29 maja to Dzień Działacza Kultury. Jeśli dobrze rozumiem, działaczem kultury jest osoba, która ustąpi miejsca w autobusie, przepuści w drzwiach, najpierw uderzy, a potem przeprosi, używa słów proszę, dziękuję i mogłeś uważać. Osoba kulturalna pracująca w ośrodkach kultury potrafi stosować zwroty grzecznościowe i ich zamienniki. Na przykład, wchodząc do muzeum, możemy usłyszeć dzie. Dzie jest zamienną formą grzecznościową stosowaną w zastępstwie dłuższego i bardziej skomplikowanego. Szanowny pan wybaczy, ale muzeum jest już zamknięte. Zapraszamy jutro od 11 do 20 w dogodnym dla pana momencie. Zamiast takiego wygibasa frazeologicznego można stosować dzie. A dzie wszędzie. Czasem osoba kulturalna jest pasażerem w samochodzie. Kiedy w warunkach ograniczonej innymi pojazdami widoczności kierowca chce włączyć się do ruchu, kulturalny pasażer może chcieć pomóc kierowcy, używając skrótowej formy grzecznościowej jedzie. I tu niestety konwenanse bywają kłopotliwe, ponieważ nie wiadomo, czy jedzie to informacja, czy równoważnik zdania w trybie rozkazującym. Kiedyś spotkałem się z formą grzecznościową jedzie, a później z innym samochodem. No to grzecznościowa melodia. I'm sorry. Oto wiersz z okazji kolejnej okazji Dnia Zdrowia Układu Pokarmowego. Cienka puenta i herbata z kasą cienko, fili pięknie. Jakby tego było mało, to jeli to też mam cienkie. Bardzo piękna moja żona, najładniejsza jej śledziona. I ta pani, taka ładna, szyję jej zakrywa chustka. Jaka szyja, jakie oczy, jaka piękna kształtna trzustka. Szumią wierzby, szumią jodły, wszystkie cudnie szumią drzewa. A wątroba moja szumi i piskliwie sobie śpiewa. Dokładnie 50 lat temu urodził się Bolesław Błaszczyk, kompozytor, muzykolog, wiolonczelista grupy Mozarta. Młody, zdolny, 50-letni, zdolny, kulturalny, słowem świetny facet. Bolek bardzo nie lubi zespołu Queen, więc zagram mu kawałeczek utworu Sandry. Bolku, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. To my dziękujemy bardzo serdecznie, proszę pana. Spotkamy się za tydzień, zapraszamy. Z przyjemnością. Tak, proszę spojrzeć na zegarek. Za 5,5 minuty będzie 7. Synchronizujmy zegarki za tydzień. Ale za 5 mam być? Za 5, 7? Za 10. Będzie bezpiecznie. Z przyjemnością. To chwilę pan posiedzi, poczeka. Wszystkiego dobrego oczywiście życzymy Borkowi. Kłaniamy się. No i to co? Wypada coś zagrać. Prawda? No, tak. No to Queen.